Wkrótce poznamy szczegóły programu wsparcia przedsiębiorczości kobiet, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Wielkopolska – Sercem Europejskiej Przedsiębiorczości. Rząd chce na ten cel przeznaczyć 1 mld zł. Premier przekonywał, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o dostęp kobiet do rynku pracy. Ponad 60% pań jest aktywnych zawodowo. Kobiety zajmują ponad 43% stanowisk menedżerskich i 24% miejsc w zarządach spółek giełdowych. Szef rządu zaznaczał, że to dobre wyniki na tle innych państw, ale powinny być lepsze, stąd inicjatywy wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Wydatki na przedsiębiorczość kobiet zwrócą się stukrotnie. Jestem o tym przekonany. To nie tylko koła gospodyń wiejskich, to także panie, które są wyjątkowe, gospodarne w całej Polsce. Będziemy ten program wkrótce przedstawiać, jak on będzie funkcjonował w praktyce. Premier zwrócił uwagę, że wbrew wcześniejszym obawom zwiększenie wysokości świadczeń socjalnych nie wpłynęło negatywnie na aktywność zawodową kobiet. Było takie narzekanie, że polityka społeczna wdrażana przez nasz rząd doprowadzi do spadku udziału kobiet na rynku pracy. Nic takiego się nie stało. Wzrósł udział kobiet na rynku pracy z 55-6% kilka lat temu do ponad 60%, 62%, 63% w ostatnim roku. Premier mówił, że w ostatnich latach zmalała luka płacowa między kobietami i mężczyznami z 7 do 4,5%. Resort zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią korzystanie z bezpłatnych leków osobom powyżej 65 roku życia i poniżej 18 roku życia. Przepisy trafią wkrótce do parlamentu, aby weszły w życie od 1 stycznia. W programie chodzi o leki, które są przepisywane na receptę przez lekarza i refundowane przez państwo. Program darmowych leków 75+ wszedł w życie 1 września 2016 roku i wkrótce zostanie rozszerzony, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby rozszerzyć tą grupę wiekową o osoby powyżej 65 roku życia plus dzieci i młodzież, czyli do 18 roku życia. Tych leków będzie pewnie więcej, ponieważ ta grupa, szczególnie dzieci i młodzieży, jest inna, więc tutaj także opracowujemy w tej chwili kolejną listę leków dla tej szczególnej grupy. Szacuje się, że dodatkowo będzie potrzeba około 1 200 000 000, aby objąć tą grupę 65+, plus leki dla dzieci i młodzieży. Obecnie na bezpłatne leki dla seniorów jest przeznaczanych 830 milionów złotych rocznie. Prezydent Ukrainy zabiega o wsparcie krajów Bliskiego Wschodu. Wołodymyr Zełenski niespodziewanie przyleciał na szczyt Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński prezydent apelował w Dżudzie o wsparcie dla jego żołnierzy walczących z rosyjskim najeźdźcą. Wołodymyr Zełenski mówił, że to jego kraj jest ofiarą tej wojny, a nie Rosja. Jak na Bliskim Wschodzie próbuje to przedstawiać rosyjska propaganda. Ukraińcy nie wywołali tej wojny. Nasi żołnierze nie najechali innych krajów. Nie anektujemy innych państw i nie plądrujemy ich surowców. Ale nigdy nie poddamy się obcym siłom ani kolonizatorom. Dlatego walczymy i jestem pewien, że wszystkie wasze kraje to rozumieją. Zełenski wytknął też krajom Ligi Arabskiej, że niektóre z nich, choć nie wskazał konkretnych państw, przymknęły oko na zbrodnicze działania Rosji. Kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do tej pory bardzo ostrożnie zabierały głos w sprawie wojny na Ukrainie. Część z nich jest zależna gospodarczo od Rosji. Otwarcie o wsparciu dla Moskwy mówiła dotąd jedynie Syria. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Słowacki biznesmen Marian Kočner, oskarżony o zlecenie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, ponownie uniewinniony. W powtórnym procesie specjalny sąd karny skazał na 25 lat więzienia drugą z oskarżonych, Alenę Zużlową, uznając ją winną również udziału w przygotowaniach do zabójstwa dwóch prokuratorów. Powtórny proces odbył się po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy wcześniejszego wyroku uniewinniającego oboje oskarżonych. Według sądu pierwszej instancji i tym razem nie było wystarczających dowodów świadczących o udziale Mariana Kočnera w zleceniu zabójstwa dziennikarza. Rodzice zamordowanych w 2018 roku Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kuśnirowej opuścili salę sądową w trakcie odczytywania wyroku. Józef Kuciak zapowiedział apelację. Jestem zupełnie zaskoczony i nie widzę w tym absolutnie żadnej logiki. Nie rozumiem, dlaczego Kočner został uniewinniony. Oczywiście odwołamy się do Sądu Najwyższego. Oboje oskarżeni w sprawie zabójstwa dziennikarza odbywają wyroki więzienia w innych sprawach. Marian Kočner został skazany za oszustwa finansowe, natomiast Alena Zużlowa za zlecenie zabójstwa byłego burmistrza Hurbanowa, miasta na południu Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. W Lubinie do przerwy Zagłębie prowadzi ze Stalą Mielec 2-0. To pierwszy mecz kolejki numer 33, zatem przedostatni w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 20.30 Korona w Kielcach zagra z Lechem Poznań. Gospodarze ciągle w jakiejś mierze uwikłani w walkę o utrzymanie. Teraz tenis. Wydawało się, że po środowym kreczu Igi Świątek w Rzymie w spotkaniu z Jeleną Rybakiną nie będziemy mieli już żadnych dobrych wiadomości z Foro Italico. Tymczasem do finału debla w imprezie ATP 1000 awansował Jan Zieliński. W parze z Monakijczykiem Hugo Nysem pokonał do 3-5 Hiszpana Granollersa i Argentyńczyka Zebajosa. W turnieju pań znamy pierwszą finalistkę. Sensacyjnie została nią Ukrainka Angelina Kalinina po 3-setowej wygranej z Rosjanką Weroniką Kudermietową. Wracając do Igi Świątek, gdyby nie udało jej się obronić tytułu w rozpoczynającym się w poniedziałek Roland Garros, może stracić prowadzenie w światowym rankingu. Zmęczony tymi dywagacjami jest tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. O tym, że ona może stracić pozycję liderki, to się gada od marca, kiedy nie zagrała w Miami. Wyliczenia, co tydzień się bombardujemy, ile to tamto jedna odrobiła do niej, druga, co Sabalenka. Także myślę, że akurat Iga się nad tym nie zastanawia. Ona raczej chce wycisnąć maksa z kortów ziemnych, bo to jej ukochana nawierzchnia. Nie sądzę, żeby w sztabie Świątek ktoś jakoś szczególnie liczył punkty. Raczej się skupiają na tym, żeby wygrać po raz trzeci Garrosa. I powinniśmy do tej sprawy podchodzić tak jak Hubert Zdankiewicz. Tenisowe emocje w Paryżu od poniedziałku. Jutro siatkarskie sięgną Zenitów. W finale Ligi Mistrzów zagrają broniąco tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle i nowy mistrz Polski Jastrzębski Węgiel. Dużo czekamy na to i jesteśmy podekscytowani tym wszystkim, ale trzeba na spokojnie, z chłodną głową przetrenować dzisiaj, jutro i ten moment chyba ekscytacji największej adrenaliny przyjdzie w tym właściwym dniu. Mówił środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla Ukrainiec Jurij Chładyr. Początek jutrzejszego meczu o 20.30. Relacje na naszej antenie, w Turynie będzie Mateusz Warianka. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. 13. etap Giro d'Italia z metą w szwajcarskiej stacji narciarskiej Crans-Montana pad łupem Kolumbijczyka Einera Augusto Rubiot. Za nim finiszowali Francuz Thibaut Pinot oraz Ekwadorczyk Jefferson Cepeda. Z 1,5-minutową stratą do zwycięzcy dotarła grupa z pierwszą trójką klasyfikacji generalnej. Odpowiednio Waliczyk Geraintem Tomasem, Słoweńcem Primoszem Rogliciem i Portugalczykiem João Almeidą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu, rozpogodzenia możliwe na północy i zachodzie kraju. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami w centrum i na południu pojawią się przelotnie opady deszczu. Na termometrach od 15 stopni w pasie nadmorskim, przez 19 na północnym zachodzie i w Dolinach Karpackich, 21 będzie w centrum, do 24 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj też Medispirant, żel do stóp i dłoni. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu, już 10 minut po godzinie 19. No to najwyższa pora zaprosić Państwa na 59. wydanie Listy Przebojów Trójki. Wszystko zostało skrupulatnie policzone, podsumowane, no i przez najbliższe 3 godziny do 22 poznamy efekt Państwa głosowania. Przed nami 30 piosenek z zestawienia, 3 kolejne propozycje, a więc piosenki, które chciałyby w zestawieniu się znaleźć. Ale teraz szybko przypomnijmy, jak to wyglądało przed tygodniem, czyli jak wyglądała najlepsza trójka. A na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe. To było miejsce trzecie przed tygodniem. Na drugim wylądowała Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa na miejscu drugim. To było 58. wydanie Listy Przebojów Trójki, które przed tygodniem wygrała grupa Depeche Mode utworem Ghosts Again. A jak to będzie wyglądało dzisiaj? No do 22 wszystko się wyjaśni, więc zapraszam, aby ten czas spędzić razem z nami. Zapraszam Michał Jakubik, który audycję realizuje. Zapraszam Małgorzata Łukowska, która będzie czekać na Państwa telefony. Zapraszam ja, nazywam się Tomasz Miaram. To jeszcze szybciutko, kogo na pewno nie usłyszymy, bo uzbierał zbyt mało głosów. No już skończyła się przygoda Brodki i utworu Monika z listą. Zbyt mało wypada. Mando Diao, Get It On i Duff McKagan, This Is The Song, czyli propozycje sprzed tygodnia. Też zbyt mało Państwa głosów, żeby w liście się znaleźć. Zanim najlepsze 30 piosenek tego wydania, to czas na pierwszą propozycję, a jest nią nowa piosenka Kasi Moś. To jest Miód. Chacie, lampka wina. Bawić nie trzeba do rana, alko nie trzeba do spodu. We dwoje w ciszy może być odpowa. Ty z chłopakami jak zamiast alfa podbiłbyś miasto, zaznaczył teren. Nie jak trofeum, chciałbyś mieć blisko, bym później awansem została szoferem. Tobie we mnie już nie chodzi o mnie. Nie, nie, nie. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorze. Moi pustiasz znasz. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Tęczymy w niepokorze, błądzimy we śnie. A słodycz moi pustiasz znasz. Szkoda, że zmienia się niezmienne. Szkoda, że plany to zmiany, które nie nastały jeszcze. A może my odnajdziemy wspólne tempo. Było co było, mija chwila za chwilą, a jutro mój przyciąga wzrok. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorze, błądzimy we śnie. A słodycz mojej pusty aż zna. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Tęczymy w niepokorze, błądzimy we śnie. A słodycz mojej pusty aż zna. Brzmi ciszy chłód, błękitny dzień. Czy stanie batoń nade mną? Te kilka nut, stłumiony dźwięk, zmieniłyby coś na pewno. Ciszy chłód, błękitny dzień. Czy stanie batoń nade mną? No to poznaliście, drodzy Państwo, właśnie pierwszą propozycję 59. wydania Listy Przebojów Trójki. Takie propozycje są trzy, a to była Kasia Moś i piosenka zatytułowana Miód. No to startujemy z dzisiejszym notowaniem na miejscu 30, zresztą tak jak przed tygodniem. Lux Torpeda, Hydra. No to już śmiało możemy powiedzieć, że 59. wydanie Listy Przebojów Trójki oficjalnie zostało rozpoczęte. Miejsce 30. za nami, Lux Torpeda i Hydra. Dzisiaj mamy 19. dzień maja. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, to dziś obchodzimy właśnie Dzień Dobrych Uczynków. Nie wiem, dlaczego nie ma całego tygodnia, czy też miesiąca dobrych uczynków, a właściwie to wypadałoby robić to bez przerwy, prawda? Ale dziś przewrotnie chcielibyśmy Państwa zapytać, co dobrego przydarzyło się Państwu ostatnio? 2-2 i 7 trójek. Proszę się podzielić tym dobrem. Co dobrego przytrafiło się Państwu ostatnio? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 29, aż 10 pozycji niżej niż przed tygodniem, Pochodnia i Tiraf. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję swych kłamstw. Poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. No tak, jeżeli zjazd aż o 10 miejsc można traktować jako porażkę, a tak jest właśnie w przypadku grupy Tilaf i piosenki Pochodnia, bo to miejsce 29, to co powiedzieć o zjeździe aż o 13 pozycji? No bo właśnie taki los zafundowali państwo grupie Simply Red na 28 Just Like You, a dokładnie za tydzień spodziewajmy się ich najnowszej płyty. Wiadomo, że będzie nosiła tytuł Time, a to jest jeden z singli zwiastujących właśnie ten album. Więcej na temat tej piosenki Just Like You grupy Simply Red opowiadam państwu w naszym specjalnym cyklu LPT Extra. Szukajcie go, drodzy państwo, na naszych mediach społecznościowych. Human beings Just Like You, Simply Red na 28. miejscu 59. wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj pytamy Państwa, co dobrego ostatnio Państwu się przytrafiło, przydarzyło. Proszę się tym dobrem podzielić. Dzień dobry, Tomasz. Bardzo dobre pytanie dzisiaj. Chciałem się podzielić z Wami tym, co mi się wydarzyło dobrego ostatnio. A więc 16 kwietnia, i to jest dzień zaznaczony w moim kalendarzu na czerwono, zawarłem ugodę z bankiem i zostałem już bez kredytu hipotecznego na swój dom. Ja jestem zadowolony, prawdopodobnie bank też. No, serdeczne gratulacje. Czyli, że bank się na coś zgodził. No, a mnie dzisiaj akurat odmówił pewnej rzeczy i będziemy się gniewać. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego Państwu się ostatnio przytrafiło, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 27 tego wydania listy przebojów Trójki bez zmian, Nirvana, Something in the Way. Było miejsce 27, 59 wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy 19 dzień maja. No, przy okazji obchodzimy takie dość szczególne święto, Dzień Dobrych Uczynków. A ja chciałem dzisiaj przewrotnie to właśnie Państwa zapytać, co dobrego Państwa ostatnio spotkało, co się Państwu dobrego przydarzyło. Proszę się tym dzielić. Witam, Andrzej z Lublina. Chciałem się podzielić tym, co ostatnio mi dobrego spotkało, a mianowicie to, że kupiłem świetne, wymarzone bębny za 5000 i dosyć długo ukrywałem ten fakt przed żoną i ostatnio w poniedziałek go wyznałem i to, co mnie dobrego spotkało, to to, że mi się nie oberwało i żona wybaczyła, więc chciałem się tym podzielić. Bardzo dziękujemy, to jeszcze trzeba czekać na aprobatę sąsiadów. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli spotkało Państwa coś dobrego, to proszę koniecznie dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 26 też nie zaszła zmiana. Linkin Park i Lost. Państwo 59. wydania listy przebojów trójki, czyli efektu Państwa głosowania przez ostatni tydzień na naszej internetowej stronie lpt.polskieradio.pl. Zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. I to właśnie tam po pierwsze do wglądu będzie to notowanie po godzinie 22. No i przede wszystkim po 22. też już będzie można głosować na swoich ulubionych faworytów. Na razie proszę tylko skupić się na słuchaniu tego, co zagłosowali, tego jak zagłosowali Państwo przez ostatni tydzień. Na miejscu 26 przed chwilą Linkin Park i utwór zatytułowany Lost. Właśnie, a propos straty. Dzień dobry. Ja chciałem się pochwalić, bo jak się chwalicie w Radio Trójka, a mi właśnie ukradli drewno do kominka. Czy też można to puścić? Bo to takie bardzo przykre, bo marzniemy tutaj na działce. Przyjechaliśmy i nie ma. No właśnie, rzecz w tym, że pytam, co dobrego państwa ostatnio spotkało, co się wydarzyło dobrego. No więc szukajmy pozytywów w tej sytuacji. A na przykład trzeba będzie narąbać nowego, a wiadomo, każdy ruch to zdrowie, prawda? Więc tej wersji się trzymamy, 2-2 i 7 trójek. Co dobrego państwa ostatnio spotkało, co się dobrego wydarzyło, proszę się koniecznie pochwalić. Ulotne Bartasa Szymoniaka, czyli jedna z dwóch jego piosenek w notowaniu, to jest ta niżej notowana i to też solidny spadek przed tygodnia miejsce 16, tym razem na miejscu 25. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mączyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Dziewięć miejsc niżej niż przed tygodniem, czyli spadek na 25. Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Ulotne w 59. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dziś pytamy państwa, co dobrego państwa ostatnio spotkało i tu oto taka historia. Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić, że odnalazł się mój zegarek, którego szukałam 2 tygodnie. Był schowany u góry na szafie, przy ścieraniu kurzy się znalazł. A to w sumie fajny sposób, taki patent, pochować sobie różne rzeczy, a później je bohatersko odnajdywać i mieć powód do radości, prawda? 2-2 i 7 trójek, co ostatniego dobrego państwa spotkało? Jeżeli coś takiego było, proszę o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Latawce stabilnie na tym samym pułapie, miejsce 24. Mysłowic. Żaden plan nie poszedł zgodnie z planem, a dzieciaki myślą, że szaleństwo w nim.

A tutaj pozwolę sobie na taką grę słów. Sabaton dzielnie obronił miejsce 23, co no, patrząc na to, jakiej tematyce jest ten utwór, będzie jak najbardziej na miejscu. The Unkillable Soldier bez zmian. To jest 59. wydanie listy przebojów Trójki. Dzisiaj prosimy Państwa o telefony w sprawie, co dobrego Państwu ostatnio się w życiu przydarzyło. Dzień dobry. No nie wiem, czy to jest dobre, ale urodzić się 50 lat temu w tym szalonym świecie w Chrzanowie i pozdrawiam całą Trójkę rokową. Dziękuję bardzo. No słychać ten entuzjazm w głosie, który może udzielić się nawet największemu malkontentowi. Przy okazji też serdecznie pozdrawiamy. A propos rokowej Trójki, to świetnie pan trafił, bo teraz właśnie Trójca, Cichoński, Torres, Riddle i Czerwony jak cegła na miejscu 22. słuchając tej wersji Czerwonej jak cegła, mają państwo takie wrażenie, że gdzieś nad tą piosenką unosi się duch Carlosa Santany, to bardzo słusznie państwo czują, bo właśnie takie było zamierzenie. Leszek Cichoński, José Torres, Sebastian Riedel, Czerwony jak cegła, zagrane w zupełnie nowy sposób i nie jest to pierwsza piosenka, która została w ten sposób potraktowana. Zresztą taki jest właśnie zamysł na płytę. Rozmawiałem o tym z Leszkiem Cichońskim, który właśnie chciał, żeby w takim santanowym klimacie przerobić stare polskie numery sprzed lat. No i w przypadku Czerwonego jak cegła wyszło właśnie tak. No i państwu spodobało się na tyle, że piosenka jest na miejscu 22. 59. wydania listy przebojów Trójki. Czekamy na państwa telefony, bo dzisiaj mamy 19 dzień maja, a ten dzień to, jakby nie patrzeć, dzień dobrych uczynków. W związku z tym nie pytamy, co państwo ostatnio dobrego zrobili, tylko co państwu ostatnio dobrego się przytrafiło. 2, 2 i 7 trójek, proszę dać nam znać, a tymczasem czas na miejsce 21. W połowie wakacji dwa razy przyjadą koncertować do naszego kraju. Będą występowali w Chorzowie Rammstein, ich Adieu. Goodbye.